फिर तुझको जिया, कैसे करूं यकीन तू है दिलबर या कोई वहम पिया बहरूपिया। ये दिल तूने बस में किया बहरूपिया, हसीन कुसूर किया। सितम है ये जुल्म सरासर, नींदों पे कब्जा किया करने तो यकीन मैं हूँ दिलबर, ना कोई वहम पिया बहरूपिया। ये दिल तूने बस में किया कसूर किया, ये दिल तूने बस में किया बहरूपिया।